بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد ikiwa ni usiku wa tarehe 27 mwezi wa Ramadhan mwaka wa 1440 katika darsa ya kitabu zaka kutoka katika kitabu al-mulakhas al-fiqhi lil-allama صالح الفوزان حفظه الله تعالى جزاك الله خير tulimalizia katika kikao kilichopita kuzungumzia zakatul ghanam zaka ya kondoo na mbuzi na leo biidhnillahi ta'ala tutaanza kuzungumzia maneno al-musannif rahimahullah katika kubainisha kile kinachotolewa katika wanyama anapotaka mtoaji zaka kutoa. Qala hafidhahullah wala tu'khadhu harimatun wala ma'ibatun la tujzi'u fil udhiyah wala tu'khadhu harimatun الكبيرة في السن ولا هتشكوليوي كتك زاكا نياما أمباي نمكوب وكي عمري بمعنى كتك مبوز زاكو ونبوتو وزاكا هتشكوليوي يولي أمباي نمزي سانا نمزيكا كسبابو katika yule mzee maslah ya fakir ni machache. Wala ma'ibatun la tujzi'u fil udhiya wala pia hachukuliwi katika wanyama aliye na dosari, kwa mfano amekonda sana au mgonjwa, aibu yoyote ambayo hairuhusiwi katika udhiya kadhalika katika zaka ni hivyo hivyo. Illa idha kanat kullu al-ghanami kadhalika, isipokuwa ikiwa mbuzi zote au kondoo zote ziko katika hali hiyo. Na hapa tuzungumzia zaka ya kondoo na mbuzi, kwa sababu kondoo na mbuzi ni tofauti na ngamia na ng'ombe. Kule tuzungumzia ni kiwango gani cha umri ule mnyama anayetaka kutolewa, anayetakana tolewe zaka, lakini hapa tuzungumzia kondoo na mbuzi. Illa idha kanat kullu al-ghanami kadhalika, أي ما دام عنده سليم يخرجها كي وأنا منياما بأيك سلاما لزيما متوي إسبقوا إكي وكمفانوا ونياما وكي ووتني وزي أكونا ودوب سسحاب وتشكولي وكتك هارما سبقونا منجين نهاو أو كمفانوا ونياما وكي ووتني وغنجوا أكونا تموجي وكسلام كتك حالي كما يوزكم لزميش أمتك توالي سلام وكتهانا wote waliokuwa pale ni wagonjwa, ama wanyama wake wote waliokuwa pale ni mfano wana dosari fulani ambayo hairuhusiwi katika udhiya, lakini wote wana dosari hiyo. Katika hali kama hii, sheria haimkalifishi mja isipokuwa kwa kadri ya kile anachokimiliki. Qala wala tu'khadhu, na hii hizi sentensi za mwanzo hapa ukiangalia vizuri zazungumzia maslaha ambayo yarejea kwa nani? Kwa faqir. Maslaha ambayo yarejea kwa faqir. Sasa Sheikh Al-Fauzan ataanza kutaja maslaha ambayo yarejea kwa yule aliye na mali. Akasema wala tu'khadhu al-hamilu wala ar-rubba allati turabbi waladaha wala taruqatu al-fahli ay allati taraqaha al-fahlu لأنها تحمل غالبا ولا تؤخذ الحامل لأن فيه إضرارا لصاحب المال وسبابه كيشكوها يلمبوزي ألي نميمبا يتكون مذارك ويلمني مالي سابو يساسا أتزا نايلني فايدة ويلمني مالي كيف شريع بيا هايم لزيمو na kumsukuma mwenye mali atoe mnyama ambaye ana mimba. Kwa hivyo hata yule mwenye kuja kuchukua zaka, kwa mfano akatumwa na kiongozi wa Kiislamu kukusanya zaka, hana ruhusa ya kumchukua yule ambaye ana mimba. Kadhalika wala rubba, kisha kaeleza alladhi turabbi waladaha. Arubba yule anayemlea mtoto wake, bimaana mtoto wake anyonya bado. Sasa katika hali kama hii kumuondoa yule mama itakuwa ni madhara kwa yule mtoto. Kwa hivyo hapa pia sheria ikazuia kwa maslah ya mwenye mali hapokonywi mnyama ambaye bado yanyonyesha. Wala taruqatul fahli ay allati taraqaha alfahlu, wala yule aliyepigishwa na mbuzi wa kiume, bimaana amepandwa. Kwa sababu mbuzi wa kike kuna wakati fulani ukifika huwa hupandwa na yule mume, na anapopandwa na mbuzi wa kiume moja kwa moja hupata nini? Hubeba mimba. Kwa hivyo katika hali kama yule aliyepandwa ambaye atarajiwa kuwa huenda akawa ana mimba pia hachukuliwi, liannaha tahmilu ghaliban, kwa sababu mara nyingi hubeba mimba. Kwa hivyo yule aliyepandwa na mbuzi wa kiume huyu hachukuliwi pia. Li hadithi Abi Bakr fi sahih, kwa dalili ya hadithi Abi Bakr as-Siddiq katika sahih, qal sahih al-Bukhari yasema wala yukhraju fi sadaqati harimatun, wala hachukuliwi katika zaka mbuzi au kondoo ambaye ni mkongwe mzee. ولا ذات عوار ويطلق على العيب عموما وكذلك على العور في العين. عوار يingia mara mbili, yingia ndani yake yule aliye na uchongo wa jicho. كذلك عوار يطلق على العيب عموما, aliye na aibu yoyote, kwa mfano ni kiguru au kwa mfano amekatika mguu yule mnyama, yote ingia katika nini hii? Wala dhatu awarin. Wala taisun ay alfahlu, kwa sababu mara nyingi beberu la bomani ndio linalotumika katika fanya nini, kutia mbegu katika wale wakiki waliokuwa pale. Kwa hivyo akichukuliwa huyu itakuwa kumekosekana maslah kwa ile mfugaji. Illa an yashaa almusaddiqu aw almusaddiqu, zote mbili tumetaja tofauti. Almusaddiqu, man huwa almusaddiqu? Almusaddiqu, naam, amilu sadaqa, kwa sad ya fatha peke yake ni amilu sadaqa, yule ambaye aenda kuchukua sadaqa kwa niaba ya kiongozi aitwa almusaddiqu. Na hii tulitaja katika kikao kilichopita. Tayib, illa an yashaa almusaddiq, hapa yaingia kuwa yule anayekusanya ile sadaqa, anayekusanya zaka, aweza kuonelea kuwa kuna maslah kuchukua harima kwa maslah ya maskini. Kwa mfano yuko ambaye ni wakati na kati, lakini amekonda, ana siha yake, lakini yamekonda, na akiangalia yule harima ambaye ni mkubwa kiumri lakini amenona na maskini atakakula nyama katika hali kama hii, maslaha ni fani alharima? Kwa hivyo illa an yasha almusaddiq, akiona kuna maslaha kwa yule harima kwa mfano kuliko kuchukua mdogo wake, basi aweza kuchukua yule anapotaka, akiwa yuona kuna maslaha kwa nani? Kwa maskini. Au kwa mfano akaona kuchukua dhatu awarin kuna maslaha kwa maskini, kwa mfano ataka kuchinja, kuna mbuzi amepata ajali amevunjika mguu lakini mnene sana, ana mafuta amenona sana, na hapa kuna mbuzi mwingine kimekonda, ndicho ambacho ima achukue huyu ama achukue huyu, na huyu ataka kuchinjwa hapo hapo. Kwa hivyo katika maslaha ni kumchukua nani? Huyu ambaye ataka mvunjika mguu lakini si atachinjwa, muhimu ile maskini apate nini? Apate maslaha katika hilo. Na tais, wakati mwingine aweza kuona kuwa pengine labda na mabeberu zaidi ya mmoja, yule mwenye kutoa zaka ana beberu zaidi ya mmoja, na maskini ana mbuzi wa kike peke yake, ahitaji mbuzi wa kiume, yule mwenye kukusanya aweza kuona ni maslaha kumchukulia mbuzi wa kiume ampatie yule maskini. Na kadhalika yaweza kuwa illa an yasha almusaddiqu, hapa itakuwa ni kusudiwa nani? Naam, yule anayetoa zaka, sio? Tayib, lakini hapa istithna itakuwa litays faqat, kwa sababu hapa ukisema illa an yasha almusaddiqu atoe harima, basi wote watachagua harima wawape watu mbuzi wao, ni mnyama ambaye bado ni beberu. Kwa hivyo hapa ikiwa itakusudiwa almusaddiq, yule mwenye kutoa ile zaka, basi akitaka yeye mwenyewe beberu wake kumtoa kwa mapenzi yake, basi aweza kumtoa. Waqala ta'ala wala tayammamu alkhabitha minhu tunfiqun, Allah subhanahu wa ta'ala akakataza mtu kutoa kile kibovu katika kile anachomiliki, na lau kama angepewa yeye asingekubali kukipokea. Allah katukataza. Waqala alayhi salatu wassalam walakin min wasati amwalikum, katika sadaqa mkitoa ya wanyama iwe ni kati na kati katika mali zenu. Fa inna Allah lam yasalkum khayrahu wa lam ya'murkum li sharrihi, Allah subhanahu wa ta'ala hakuwatakeni nyinyi mtoe kilicho bora kabisa katika wanyama wenu, wala hakuamrisha mutoe kilicho kibovu kabisa katika wanyama wenu, kwa hivyo iwe ni kati na kati. Qala wala tu'khadhu karimatun wa hiya an-nafisatu allati tata'allaqu biha nafsu sahibiha, katika wale pia ambao hawatolewi al-karima, akasherehesha Sheikh al-Fawzan hafidhahullah kwa kusema وهي النفيسة التي تتعلق بها نفس صاحبها, ni yule ambaye ni waghali, nyama ambaye ni waghali na ana uzuri kiasi cha kuwa mwenye yule mnyama atamani kuwa naye, nafsi yake imefungamana na yule mnyama. Kama huyu itakuwa si sawa kwa mtu kwenda kusema mimi namtaka huyu, wakati ambapo yule mwenye mbuzi yule ampenda zaidi yule mnyama. Wala tu'khadhu akulatun, wala pia hachukuliwi yule anayependa kula. Kwa binadamu kupenda kula si kitu kizuri, lakini kwa wanyama anayependa kula ndio mzuri zaidi, kwa sababu mara nyingi anayependa kula fanya nini? Unaona, sio? Eh, naam, unaona. Qala wa hiya saminatul mu'addatu lil akli, ni ule mnene aliyenona katika wanyama aliyeandaliwa kwa ajili ya kuchinja. Pengine mwenye mbuzi kuna mmoja amuona apenda kula sana, akawa amwekea pengine mahindi amuongezea, pengine ampangano ampa nini iwala zaidi, ili anone akitokea mgeni amchinjie, ama ana mgeni wake aswa, ana mgeni wake amemwekea yule mbuzi siku fulani wajue yuaja atamchinjia. Mara ikafika wakati wa kutoa zaka, huwezi kuja pale usio sasa yule uliyemweka pale umpa mtama yule ndio tunayemtaka, itakuwa ni makosa pia, yule hachukuliwi. الأكولة أو هي كثيرة الأكل أو إلى أن يقول سانا يولي فتكون سمينة بسبب ذلك أكوى أمنونا كسبب يقول سانا. قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه لما بعثه إلى اليمن إياك وكرائم أموالهم أي نفائس أو أفضل أموالهم na kutahadharisha kutokana na bora katika mali zao. Isiwe watu wamekupa ruhusa sasa chukua katika zaka ukaenda ukachukua kile kilicho kizuri kabisa katika wanyama wao. Makosa Mtume Salam amemkataza Muadh. Bali hiki kitendo akakiweka kuwa ni katika dhulma. Fa inna dhulma dhulumat yawm al-qiyama akamwambia Muadh radhiallahu anhu anadha. Kusifanye hivyo. Kwa hivyo katika ile mali ya kutoliwa zaka iwe atachukuliwa mnyama wakati na kati. Ndio hapa kasema wal ma'khudhu fi sadaqati al-'adlu. Al-'adl yani al-wasat. Ila maini wakati na kati. Si mkubwa sana, si mdogo sana. Si mnene sana, si mwembamba sana, kati na kati. Kama kala alayhi salatu wassalam walakin min wasati amwalikum. Katika mali zenu za kati na kati. Wa tu'khadhu al-maridatu min nisabin kulluhu miradun. Hapa pasikilizeni vizuri. Huchukuliwa mgonjwa. Huchukuliwa mmoja rudi nyuma msijifinye. Mmoja rudi nyuma hivi asome naye. Mmoja rudi nyuma kuna nafasi hapo nyuma. Allah ibariki fiku. Jazakumullahu khair. Naam. Alafu kienwe juu kitabu ndo mtaona vizuri. Jazakumullahu khair. وتؤخذ المريضة من نصاب كله مراض نهجكليوا منيما مغنجوا كتك زاكا اكيوا نصاب يا ونياما او ولي ونياما ووتني وغنجوا حكونا تموجا مني أفيا كتك حالي كما ما دام ومفيك نصاب نايمي بيتا حول نايمي بيتا مواكا نايلي ما شرط ينوتكانا يمي باتكانا بال بس يتطوليوا موجا كتك ولي وغنجوا كسابو ووتي ني وغنجوا وكونا لي نصيحة لأن الزكاة وجبت للمواساة وتكليفه الصحيحة عن المراض إجحاف به وسبب أصل يزاكا إما وجبك كواجيليا المواساة كل وزانا والمسكين نكم لزميشا نكم كلفيشا يولي علي وجبك كتوى صدقة كتوى منياما أنباي أنا صحياك وكتياي ونيماك ووتي ونمراضي. Hapo sasa ni kama kufanya ususuavu na yule tajiri na yule mwenye mali. Maadamu wake wote ni wagonjwa, pengine labda kumezuka maradhi fulani, wote ni wagonjwa, hakuna mwenye siha. Katika hali kama hii atachukuliwa katika wale wale. Wa tu'khadhu as-saghiratu min nisabin kulluhu sigharun min al-ghanami khassa. Sikilizeni vizuri hapa. Hii min al-ghanami khasa, yani kwa kondoo na mbuzi khasa. Hii hukumu haingii kwenye nini? Haingii kwenye ngamia wala haingii kwenye ng'ombe. Limadha? Lianna fil ibli wal baqar at-tafriq hasala fi madha? Fi sin la fi al-adad. Amma fil ghanam fi al-adad la fi sin. Kivipi? Tuenda katika zaka ya ngamia kwa mfano. Ikifika ngamia 25, waambiwa toa kitu fulani. Ikifika ngamia kadha, waambiwa sasa toa nini? Bint Mahab. Wakizidi mpaka ngamia fulani, sasa watoa bint Labun. Ukiangalia vizuri hapa, haikuwa bint Mahab, bint Mahab, bint Mahab. Yabadilika, sio? Kwa hivyo ikazingatiwa katika zaka ya ngamia kutoa nini? Mwenye umri fulani. Kwa hiyo kinachozingatiwa ni umri pale, si idadi. Lakini ukija katika mbuzi utakuta kuwa wakishapita, ikifika istikrar katika kila 100 watu wa nini mbuzi umeekewa kuwa umri wake awe bint kadha bint kadha, baada ya kuwa umri ushajulikana ni ule ule wa udhiya kwenda juu, baada ya hapo ni kuwa ni mbuzi tu. Bora awe nini? Ni mbuzi, aweza kuwa umri wake ni mwaka mmoja, sawa, ili inavyotakana. Tuseme kwa mfano amepita mwaka mmoja, yuko mwaka mmoja na nusu, pia achukuliwa. Yuko miaka miwili, achukuliwa, maadamu hajakuwa ni mzee. Si tuelewana? Kwa pale yaangaliwa nini? Idadi. kule yaangaliwa umri. Tumeelewana sisi? Na ndio maana hapa ikawa hii hukumu ni hasa kwa mbuzi, kwa sababu ni idadi sio umri. Katika hali kama hii ikawa, ikiwa wote ni wagonjwa atatolewa katika wale aliyemgonjwa, ikiwa wote ni wadogo atatolewa ambaye ni mdogo. Meeleweka? Tayeb. Itikieni tu ndio, alafu nikiuliza maswali hapa mshindo kujibu. Twende mbele. Wa idha shaa sahibul mali an yukhrija afdala mimma wajaba alayhi fa huwa afdalu wa aktharu ajra. Ikiwa mwenye mali atapendelea mwenyewe kutoa kilicho bora kuliko kile ambacho ni wajibu juu yake, basi ni bora zaidi na ajiri yake ni kubwa zaidi. Kwa mfano, katika mbuzi 40 atakana atoe nini? Moja, sio? Akasema mimi nitatoa ngamia. Sheria haikukatazi, itatosheleza, bali ni bora zaidi. Sio, mnifahamu? Kwa mfano, ana mbuzi 500 atakana atoe mbuzi gapi? 5, sio? Akasema mimi nitatoa 10 badala ya 5. 500 ni wengi, hata nikitoa 10 mimi sijapunguza kitu, wacha nitoe 10. Akatoa 10, fa huwa afdalu wa aktharu ajra, hapa ni bora zaidi na atapata ajiri zaidi. Kwa mfano, katika hao hao atakana atoe mbuzi mmoja, lakini ni wakati na kata akasema la, mimi nitamtoa yule mzuri kabisa katika mbuzi zangu, yule pale namtoa sadaka, yule ambaye amenona kabisa ndio namtoa. Sheria haikumlazimisha, lakini yeye mwenyewe kwa nafsi yake akapendelea kutoa kilicho bora kabisa, basi ni afdal wa aktharu ajra. Nafikiri iko wazi. Qala wa in kana almal mukhtalitan min kibarin wa sigarin. Tayib, kwa mfano imetokea katika wale mbuzi na kondoo kuna wakubwa na wadogo pale ndani, wakamilishana nisab katika wakubwa na wadogo. Wa in kana almal mukhtalitan min kibarin wa sigar au sahih au sihah wa ma'ibat. Kuna wengine wana afya na kuna wengine wagonjwa pale pale ndani. Tuseme ana mbuzi 400, katika wale mbuzi 400 takriban 150 wagonjwa na wengine wako wazima. Mbuzi zake zimechanganya namna hii, kuna wale ambao ni wagonjwa na kuna wale ambao wana siha yao. Au dhukurin wa inathin, au wako wa kiume na wa kike. Ukhidhat untha sahihatun kabiratun ala qadri qimati almalaini. Hapa naomba mnisikize vizuri sana. Atachukuliwa mbuzi wa kike au kondoo wa kike ambaye ni mzima, ana afya yake, tena mkubwa, kwa kadri ya qima ya mali mbili. Mali mbili nzipi hizo? Wa in kana almal mukhtalitan min kibarin wa sighar. Huku juu sisi tushajua hukumu zinazofungamana na mbuzi na kondoo nyingi sana, lakini hapa kuna istithna. Sasa ikiwa ile mali imechanganya wakubwa kwa wadogo, wake wake kwa waume, waliona afya na wengine hawana afya, namna hiyo, asema hapa atatolewa wa kike tena mkubwa kwa kadri ya qima ya mali mbili. Vipi? Asema hapa sasa, aeleza, fayuqawwamu almalu kibaran wa yu'rafu ma yajibu fihi thumma yuqawwamu sigaran kadhalika thumma yu'khadhu bilqist. Tutakadiria kwa mfano, si wakubwa kwa wadogo hapo, tutakadiria kuwa wote ni wakubwa, wote hawa kwa mfano ni wakubwa, sawa. Tusiangalie wale wadogo, tuseme mbuzi wako 300 au 400, tuseme 400, 150 ni wadogo. Sisi tutasema ah, tuseme 400 wote nini, ni wakubwa. Mwanielewa vizuri? Kisha tuangalie ikiwa hawa 400 wote ni wakubwa, yupi hapa tutamtoa zaka hapa katika hawa ambaye yuko kati na kati katika hawa 400, sawa? Tukamchagua yule pale, tumweka kando, bei gani huyu? Huyu shilingi 1,500. Tuandika kando shingapi? 1,500. Thumma yuqawwamu sigharan kadhalika. Kisha tutapiga hesabu kwa mfano wote hawa ni wadogo. Sio, ilikuwa 150 ndio wadogo kwa mfano. Lakini sasa tutasema wote 400 ni wadogo. Ingelikuwa ni wadogo wote tungemtoa yupi? Tungemtoa huyu. Bei yake ngapi huyu? Huyu bei yake shilingi 3,000. Sawa? Tuandika ngapi pale? 3,000. Thumma yu'khadhu bil qist. Kisha tutaongeza 3,000 juu ya yule mkubwa ngapi? 5,000. Sio? 3,000 na 5,000 zote za 1,000 ngapi? 8. Sio? Gawanya mara mbili za wangapi? 4,000. Sasa pale tutaangalia mbuzi gani ambaye bei yake ni shilingi 4,000. Tukishamuona yule pale ndo kima yake shilingi 4,000, yule ndio atakayetolewa nini. Lakini sasa akichaguliwa, atachaguliwa untha, wa kike sahiha, ambaye si mgonjwa, pamoja na kuwa pengine weza kuwa wako wagonjwa pale. Tena kabira ala kadri qimati almalaini. Mshairi qimati almalaini mpatikana vipi? 5,000 na 3,000 gawanya mara mbili ukizikusanya yaje ngapi? Ha? 4,000. Kwa qima ya 4,000. Tumeelewana? Tayib. Ataeleza hapa Sheikh Al-Fauzan. Wa hakadha al-anwa'u al-ukhra. Hapa tunzungumza kubwa kwa wadogo, sio? Wa hakadha al-anwa'u al-ukhra. Aina nyingine ni wapi? Min sihahin wa ma'ibat, kwa mfano wagonjwa kwa wazima. Au dhukurin wa inath, au wakike kwa kiume. Falau kanat qimatul mukhraji min az-zakati idha kana an-nisabu kibaran sihahan 20. Kwa mfano qima cha kile kinachotolewa zaka katika wale wanyama, ikiwa ile nisabu yote ni wakubwa tena waliona afya yao, ni 20, yani bei yake ni 20, kama riyal, kama ni dirham, kama ni shilingi 20 mfano. Wa qimatuhu idha kana sigharan miradan 10. Na qima yake ikiwa ni wadogo tena wagonjwa ni ngapi? 10. Fayukhraju an-nisfu min hadha wan-nisfu min hadha. Tutachukua nusu katika hii na nusu katika hii, ambao ni sawa na kuongeza zote, kisha kwa nini ugawanye mara mbili? Ai ma yusawi 15. Nusu ya 20 ngapi? 10. Na nusu ya 10 5. Ukiziongeza zote za ngapi? 15. Sasa ile 15 ile tutaangalia sasa mnyama ambaye ana siha yake, ambaye bei yake ni ngapi? 15. Huyo ndio tutakayemtoa kama nini? Kama zaka. Sio, umeelewa hapo? Mmepaelewa vizuri hapo? Natarajia umeeleweka. Kwa hivyo ikiwa wamechanganyika baina ya wagonjwa na wazima, ama wakubwa kwa wadogo, ama wa kiume kwa wake, namna hii ndiyo hisabu ya zaka inavyofanywa. Lakini katika kutoa atatolewa mbuzi gani au kondoo gani? Wa kike, tena mkubwa, ambaye nini? Bei yake ni katika hizi kima za mali mbili. Mali mbili ya kusudiwa kama mfano wagonjwa na wale ambao ni wazima, au wakubwa na wadogo, au wa kiume na wa kike, wa hakadha. Fahimtum ikhwani? Inshallah mfahamika. Qala wa min mabahith zakat al-mashiya ma'rifatu hukm al-khultah fiha. Hiyo inshallah ta'ala tutakuja kuizungumzia katika kikao cha kesho inshallah ta'ala. Naktafi bihadha al-qadr, wallahu ta'ala a'lam. Subhanak wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiik.